Станіслаў Шумскі ў бітвах і вязніцах, 9-я частка. Працягваецца адступленне арміі Напалеона на захад. Тут у Шумскага здарыўся кароткі адпачынак, але вайна для яго яшчэ не закончылася. Ад смаргоняў мы з братам паехалі ў Вільню. Там я сустрэў матку і шмат сваякоў, якія ўзрадаваліся майму вяртанню. Сястра і кузынкі, аднак, падыходзілі да мяне з асцярогаю, бо я меў на сабе нечуванае мноства тых белых вошак, што неадступна суправаджаюць брудных маскалёў. І ўсе нашы вайскоўцы набіраліся вошай на маскоўскіх біваках, а потым яшчэ і ў Маскве. І ні купанне, ні маразы знішчыць іх не маглі. Вось жа павезлі мяне ў лазню, замянілі бялізну, але нічога не дапамагло, бо тое паскудства гнездавалася ў суконных швах. І такое яго было мноства, што нават краўцы даць рады не маглі. Урэшце я мусіў мундур спаліць. У Вільні цэлы тыдзень я цешыўся сваімі, і ўвесь час мяне пераконвалі, каб так, як і многія літвіны, застаўся ў краі. Але я не хацеў быць дэзертэрам, бо лічыў дэзертэрамі тых, хто без адстаўкі самавольна пакідалі харугвы. І вось разам з Тамашом Мірскім, які быў пры генерале Сакальніцкім, мы ўлегліся на маіх санках, запрэжаных трыма дужымі коньмі, і разам з арміяй рушылі на Каралевец. Калі ж я прыбег да генерала Бельяра, ён са здзіўленнем пачуў, што я не пакідаю службы, і сказаў: «Рабі надалей, як дагэтуль, а я ручаюся, што не пашкадуеш». У кожным разе выгоднае жыццё ва ўлонні сям'і пасля зробленых праз усю кампанію высілкаў у холадзе і голадзе і мяне крыху разленавала. Бо калі надышоў момант ад'езду, я ўжо пачаў вагацца. Але пачуццё абавязку, гонару і надзея на лепшую будучыню дадалі мне адвагі. І калі я даведаўся, што кароль з Бельярам ужо выехалі і што казакі спусташаюць ваколіцы места, я ізноў развітаўся з маткай і сям'ёй і пусціўся разам з Мірскім да Панараў. Панарская гара на выездзе з Вільні ў бок Коўна або Трокаў і сёння ўражвае сваёй крутасцю. Гэта такі доўгі-доўгі ўздым або спуск. Можна сабе ўявіць гэты ўздым у часы, калі цяглавай сілай былі толькі коні. Але што да гісторыі Шумскага, як кажуць, адна бяда не ходзіць. Тут нас чакаў новы клопат. Прастора перад Панарскімі гарамі была напоўненая гарматамі, фургонамі і разнастайнымі экіпажамі. Бо гара была такая слізкая, што непадкаваныя коні французаў раз за разам валіліся на нас. Яны не толькі не маглі цягнуць экіпажы, але паваленыя перагароджвалі дарогу і затрымлівалі наступных. Абмінуць іх было цяжка, таму даводзілася чакаць. Раптам па двухгадзінным такім чаканні процьма казакаў, што ляцела з-за крэту, кідаецца на багажы, якія хто як мог пакінуў, аддаючы перавагу пешым уцёкам над тым, каб патрапіць у няволю. Мы з нашымі саначкамі ўжо былі на палове гары, калі пачаўся гэты напад. Пасоўвацца, аднак, мы не маглі, бо дарога, як я казаў, была заваленая. Я пытаюся ў талочкі, які нас вёз. Ці не можам неяк бакамі прамкнуцца? Талочка ударыў па моцных конях і праз дрэўкі і кусты, што растуць на гары, стромае як печ, мы выдрапаліся на поле, дзе ўжо нічога нам не перашкаджала. Мінаем Панарскую каплічку і спатыкаем Сакальніцкага, які ехаў па вёсцы і мусіў яе пакінуць, а цяпер старэнькі пехатою рушыў на гару. Ён з удзячнасцю прыняў ахвяраванае мною месца ў саначках. Саначкі былі такія маленькія, што двум бок пры боку можна было ледзьве сесці. Дык Тамаш, які быў крыху хворы, і Сакальніцкі селі ззаду, а я каля фурмана. Толькі мы крыху ад'ехалі, даганяем Даву, якога два ад'ютанты вядуць пад рукі, бо і ён, не хочучы трапіць у палон, пакінуў экіпажы і пусціўся пешшу. Пазнаўшы Сакальніцкага, Даву крычыць: «Генерале, генерале, прашу кавалачак месца для мяне ў вашых санях». Сакальніцкі заклапочана адказвае: «Гэта сані гэтага пана, які літасціва забраў мяне з сабой». Даву, які мяне ведаў, паглядзеў на мяне ўмольнымі вачыма і, ўзяўшы за руку, кажа: «Кавалачак месца». Як жа адмовіць старому і такому слаўнаму маршалу? І вось Тамаш перасядае на маё месца, генералы ззаду, а я, адабраўшы лейцы ў талочкі, загадаў яму пехатой ісці да Еўя, дзе меўся быць прыпынак, а сам служыў фурманам аж да гэтага самага начлегу. Пад Еўем Даву папрасіў, каб я яго назаўтра гэтак сама забраў, калі ён не знойдзе месца ў якога знаёмага генерала. Дзякуй Богу, што ён знайшоў там шмат такіх знаёмых, якія яго і забралі. І так ужо з талочкам, як фурманам, цягнуліся мы без асаблівых здарэнняў да Коўна, заўсёды з галоўнай стаўкай, пры якой Сакальніцкі быў патрэбны, як прызначаны для асаблівых даручэнняў. У Коўні я даведаўся, што Бельяр, які там бавіўся два дні, выязджае і пабег далажыць пра сябе. Заўважыўшы мяне, ён кажа: «Цешуся, што цябе бачу. Неўзабаве я еду да каралеўца, ты едзь са мной на сваіх санях. Бяру цябе як капітана-ад'ютанта на месца Вельша, які заявіўся на шэфа швадрону. У каралеўцы ўжо стаяць мае экіпажы, у якіх і ты знойдзеш сабе месца. Я атрымаў некалькі месяцаў адпачынку, таму паедзем на поўдзень Францыі, дзе я хачу правесці зіму, каб крыху падправіць здароўе, а ўвесну, калі вайна яшчэ не будзе скончаная, вяртаюся на фронт. Будучы маім ад'ютантам, ты можаш здабыць пасаду шэфа швадрону. Ці гэта табе пасуе?» «Нічога больш не прагну», – адказаў я. «Але мушу папярэдзіць генерала Сакальніцкага, якога вязу на сваіх санях». Я пабег да генерала з той прапановай, што усміхалася мне, але Сакальніцкі засмучаны кажа: «А са мной што будзе? От ведаеш што, Шумскі, Бельяр едзе сёння, а мы заўтра досыць спешным маршам выступім і, напэўна, Бельяра знойдзем у каралеўцы. Там я неяк інакш дам сабе рады, або выкуплю ў цябе коні і санкі, калі ты паедзеш з Бельярам». Я ізноў пабег да Бельяра, які мне сказаў: «Ты маеш час, я буду ў каралеўцы 8 дзён. Там цябе пачакаю». Так я тады дзеля сяброўства застаўся з Сакальніцкім, марачы пра цудоўную будучыню. Аднак боскія загады пастанавілі па-іншаму. Бо замест выхаду з Коўна на заўтра мы забавіліся там на дзень даўжэй. Замест спешнага маршу армія вярталася занадта павольна. На яе ўвесь час нападалі маскалі, ад якіх трэба было адбівацца. У прыдачу да ўсіх перашкодаў пад Гумбінам Тамаш Мірскі, які ўжо моцна пакутаваў, злёг з жахлівай гарачкай. У выніку мы мусілі пакінуць яго ў Гумбіне, страціўшы яшчэ два дні. Прытым, абслугоўваючы Тамаша, я сам захварэў на такую самую гарачку, і ўжо непрытомнага прывезлі мяне ў каралевец. Там слаўны Сакальніцкі размясціў мяне на кватэры ў якогось прыстойнага немца. Ведаючы, што я маю на сабе шабету са 100 дукатамі, Сакальніцкі зняў яе з мяне і аддаў гаспадару разам з лістом да мяне, у якім мне пра гэта напісаў. Да 100 маіх дукатаў ён дадаў 30 сваіх, пішучы, што плаціць мне за сані і коней, зусім мне ўжо не патрэбных, і жадае здароўя. Апроч таго, падобны ліст ён пакінуў у майго талочкі, каб ён мне яго ўручыў, як толькі я вярнуўся да прытомнасці. Thank you. Так, 14 дзён, як мне пазней сказалі, я праляжаў у ліхаманцы, нічога не ведаючы пра свой уласны лёс. І вяртанне да прытомнасці было жахлівае, асабліва калі я заўважыў, што ў маім пакоі недалёка ад мяне ляжыць маскоўскі афіцэр. Аказваецца, пасля ўваходу маскалёў у каралевец было загадана ўсіх параненых і хворых, якія размешчаныя па прыватных дамах, пераправіць у шпіталь. А мае гаспадары, шкадуючы маёй маладосці, прасілі пакінуць мяне ў іх на кватэры і ахвяраваліся карміць афіцэра, прыстаўленага да мяне на варту. Зразумеўшы, што трапіў у няволю, я горка заплакаў, бо заўсёды лякаўся гэтага найбольш. Цешылі мяне мае гаспадары, намаганнямі якіх паволі я вяртаўся да здароўя. Ліст Сакальніцкага і грошы мне найсумленнейшым чынам аддалі, і нават калі мы развітваліся, гаспадары нічога не хацелі прыняць за ўтрыманне, і нават доктар, якога яны да мяне выклікалі, не захацеў ганарару і сказаў, што вязню грошы прыдадуцца. Таму я заўсёды з найвышэйшай расчуленасцю згадваю тых прыстойных людзей. Праз 4 тыдні выздараўлення я быў яшчэ вельмі слабы, але загадана было мне і іншым з'явіцца да Сіверса, расейскага генерала, які тады кіраваў у каралеўцы. Мой гаспадар кватэры бачыў, што я моцна аслабелы, і сам праводзіў мяне да замку, дзе жыў Сіверс. Там я застаў мноства польскіх і французскіх афіцэраў, што выйшлі са шпіталя і якіх меліся выслаць у глыб Расеі. Мяне таксама прызначылі ў гэты транспарт. Углы прасеі. Надзвычай распаўсюджанае ў той час пакаранне як для саміх расейцаў, так і для замежнікаў. Каб зразумець яго ўнікальнасць, дастаткова ўявіць сабе высылку ў глыб Францыі, напрыклад, ці Нямеччыны, нават Амерыкі, і прызнаць, што ўявіць такое немагчыма. Гэтая глыб, як чорная дзіра, грамадная тэрыторыя, вызваленая ад жыхароў і ніяк не асвоеная дагэтуль. Метафара нашай незалежнасці таксама ў тым, што выслаць у глыб Беларусі немагчыма. Сіверс, еўрапейскі ўвогуле чалавек, ветліва звярнуўся да нас і паведаміў, што Напалеон, які заўсёды памятаў пра сваіх, прасіў іхнага цара, каб кожнаму ваеннапалоннаму паводле рангі было дадзена. Па 8 дукатаў паручнікам, па 10 капітанам, па 15 палкоўнікам, а для генералаў колькі яны самі скажуць. Пасля гэтага Сіверс заклікаў кожнага па чарзе прыняць тое, што яму належыць, і распісацца ў кнізе, якая мае быць перасланая Напалеону. Перш чым прыйшла мая чарга, мой гаспадар, здабыўшы 10 друк амністыі Аляксандра для літвінаў, падаў яго мне. Падыходжу я да Сіверса і паведамляю, што як літвін хацеў бы мець удзел у той амністыі. Але якое ж было маё здзіўленне, калі гэты еўрапейскі чалавек, што як кожны маскаль патыхаў дзёгцем, са злосцю спытаў: «Ты літвін? А хто табе дазволіў змагацца супраць Расеі?» На гэтае глупства я, сціпануўшы плячыма, таксама са злосцю сказаў: «Я не знаходжу адказу на падобнае пытанне», і, адвернувшыся ад яго, сеў на канапу, што стаяла пры сцяне недалёка. Сіверс, відаць, заўважыў, што сказаў глупства, і, гледзячы на мяне моцна аслабелага, захацеў выправіць сваю недарэчнасць і паслаў да мяне свайго ад'ютанта з пытаннем, ці не хацеў бы я застацца ў каралеўцы да другога транспарту, які пойдзе праз месяц, бо генерал бачыць яшчэ слабое ваша здароўе, якое можа не дазволіць вам вытрымаць такую дарогу. Я падзякаваў яму за гэта, ахвотна прыняў прапанову і яшчэ 4 тыдні адпачываў у каралеўцы. Адсюль я выправіў з лістамі да маткі талочку, якога як палонны не мог пры сабе мець. Па сканчэнні тэрміну я зноў з'явіўся да Сіверса, які мяне надзвычай ветліва распытваў пра здароўе. Ён раздаў прызначаныя нам Напалеонам грошы і пры нас загадаў афіцэру, які меўся суправаджаць нашу партыю, каб з намі добра абыходзіліся ў дарозе і не адбіралі грошы, якія нам даюць. Апроч таго, маўляў, са шчодрай ласкі цара Аляксандра, кожны з нас будзе атрымліваць ад афіцэра ў якасці дзённай пенсіі 25 асігнацыйных капеек. Я меў дастаткова сваіх грошай, таму тыя капейкі за ўвесь час наперад адступіў афіцэру, чым знайшоў сабе прыяцеля, бо маскаль без хабару жыць не можа. Мы рушылі з каралеўца на доўгіх чатырохконных прускіх брыках у кожнай па чатыры афіцэры. А паколькі нас было толькі чатырох палякаў, мы папрасілі, каб нас не разлучалі. Рэшта, 30 афіцэраў французскіх і італійскіх, таксама трымаліся разам. Было таксама ў той партыі 1200 простых жаўнераў. Расійскі афіцэр, якому мы спадабаліся, трымаўся каля нас, бо, маючы досыць грошай, мы добра жылі ў дарозе і яго кармілі. Так мы ехалі праз Гумбен на Інстэрбург і Шырвінты, дзе пачыналася мяжа Варшаўскага княства. Каралевец сёння гэта расійскі Калінінград. Гумбін або Гумбінен, Гусеў, Інстэрбург, Чарняхоўск. Пасля мінулай вайны насельніцтва гэтага краю было цалкам замененае савецкімі людзьмі, пераважна расейцамі, а ўсе населеныя пункты перайменаваныя. Штучнае савецкае ўтварэнне не прынесла нічога ў дадатак да багатай нямецкай традыцыі, у каралеўцы жыў філозаф Імануіл Кант, ні да старой еўрапейскай архітэктуры. Наадварот, усё гэта было знішчана і занядбана. І калі вам у гісторыі сустракалася назва горада Тыльзыт, дзе быў падпісаны вядомы Тыльзыцкі мір паміж Напалеонам і Аляксандрам, не намагайцеся знайсці гэты горад на мапе. На яго месцы вы знойдзеце горад Савецк. Але вярнуся да Шумскага. Замест чатырохконнай брыкі мы на нас чатырох ледзьве змаглі дастаць па адной таратайцы з убогай клячай. Так і цягнуліся пешшу пры той таратайцы, на якую паклалі свае клункі. Са мною былі мае калегі, капітан пехацінцаў Гіш, дужы і спрытны хлопец, Сяцінскі, капітан 8-го палка гранадзёраў, князя Міхала Радзівіла, таксама моцны воін, і Камянецкі, капітан штабу князя Юзефа, фігура малазначная і вялікі шулер. Аднойчы, падыходзячы пад Марыямпаль у аўгустоўскім павеце, калі мы сядзелі ў сялянскай халупе за сталом і размаўлялі, паміж намі пачаўся дыспут пра Напалеона і Аляксандра. Наш афіцэр, сапраўдны служака, які цара ставіў вышэй за Бога, пачаў ганіць Напалеона, на што мы яму досыць смела адказвалі, даводзячы, што іх цар дурань у параўнанні з такім вялікім чалавекам. Тут я павінен напісаць, як мы сядзелі. Сяцінскі і я з аднаго боку вузкага сялянскага стала, насупраць нас Гіш, Камянецкі і наш афіцэр. Разгневаны, што мы мала шануем ягонага бога, ён працягвае руку праз той вузкі стол, маючы намер даць пстрычку Сяцінскаму, які найбольш насміхаўся. Я заўважыў гэты манеўр і, доўга не чакаючы, так грымну афіцэра ў вуха, што той зваліўся з лавы і стаў крычаць у сенцы на сваіх казакаў, якія пры раскладзеным вогнішчы гатавалі ежу. Трое казакаў ускочылі ў хату, а афіцэр, які яшчэ ляжаў на зямлі, крыкнуў: «Вязаць іх!» Я заўсёды быў досыць прытомны, таму і цяпер крыкнуў: «Не смей чапаць! Ці ж не ведаеш, што я капітан гвардыі, а ты падпаручнік пяхоты? Чын чына павінен шанаваць!» Кацап мой, збянтэжаны і атрыманая плявуха, і маім пратэстам падняўся і кажа: «Аднак жа ты мяне абразіў, а ты палонны». «Так, але я, хоць я і вязень, але заўсёды капітан, а ты падпаручнік, загадай казакам выйсці». Так і стала, казакі атрымалі загад выйсці прэч, а кацап працягнуў руку і сказаў: «Ну, зміримся». Я падаў яму руку наўзаем, і мы абняліся, пусціўшы тую авантурку ў няпамяць і запіўшы яе гарэліцай. Дык трэба было бачыць здзіўленне маіх каронных з такога сяброўскага заканчэння. Сяцінскі не раз казаў мне, што не ведае настолькі подлага народу, як маскоўскі, бо калі б з ім здарылася тое, што з гэтым кацапам, ён, напэўна, мяне б забіў. А я яму на гэта: «Калі б я не ведаў гэтага быдла, таксама паводзіўся б па-іншаму, але з маскалём ветлівасцю нічога не даб'ешся. Спадабайся яму, будзе цябе шанаваць, а будзеш толькі ветлівым, дык на караку лезе». Калегам так запала ў памяць гэтае здарэнне, што ў 1815 годзе, калі ўсе вярталіся з няволі, я спаткаў у Варшаве ў вядомай тады рэстарацыі «Шаво» Гіжа, і ён распавядаў пра тую авантуру і рэкамендаваў мяне калегам, а тыя не давалі веры, што ваеннапалонны мог паводзіць сябе так адважна. Якая раскоша менталітэтаў. Але больш звяртае на сябе увагу гэтая аплявуха палоннага свайму канваіру. Паколькі слова «палонны» ўсё больш адпавядае цяперашнім палітвязням, якіх ні за што трымаюць у турме, дык і гэтая аплявуха выглядае па-асабліваму. Яшчэ крыху і Шумскі завершыць сваю вайну, і ягонае палітычнае жыццё пачне нагадваць наша сённяшняе. Усё больш і больш. Атмасферай, настроем людзей, думкамі і словамі. У наступную нядзелю Шумскі будзе сяк-так уладкоўвацца ў цывільным жыцці. Яго абяруць павятовым маршалкам. Ён будзе загадваць збожжасховішчамі Вільні, на які аднойчы прыйдуць з праверкай. Шукаць зброю.